Mobile na kartę. Brzmi odlotowo. Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Według Platformy to porażka prezydenta. PiS mówi o sukcesie, bo zapoczątkowana została ważna debata. Senat odrzucił wniosek głowy państwa o referendum w sprawie zmian w konstytucji. Protest przed Pałacem Prezydenckim. Uczestnicy domagali się zawetowania znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydencie, jeszcze możesz! 30 stopni więcej w Polsce, już w weekend zrobi się upalnie. Kancelaria Prezydenta zapowiada analizę sytuacji po decyzji Senatu. Izba Wyższa Parlamentu nie dała zgody na przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Wniosek złożył Andrzej Duda. Chciałby głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada. Przeciw było 30 senatorów, głównie z Platformy Obywatelskiej. Większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wstrzymała się od głosu. Tylko 10 zagłosowało za. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że popierają ideę referendum, ale mają wątpliwości co do terminu głosowania i kosztów z tym związanych, które miały przekroczyć 100 milionów złotych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekonywał, że mimo odrzucenia wniosku, prezydent odniósł sukces, bo zapoczątkował ważną debatę. Razem będziemy dalej pracować nad konstytucją. Przeciwnego zdania była opozycja. Według Bogdana Klicha z Platformy Obywatelskiej wynik głosowania w Senacie prezydent powinien traktować jako porażkę. To oznacza wotum nieufności w stosunku do prezydenta pochodzącego z tego samego obozu politycznego. Obrady i głosowanie śledził prezydencki minister Paweł Mucha. Nie krył rozczarowania. Mówił, że Senat odebrał narodowi możliwość wyrażenia swojego zdania w sprawie konstytucji. Dzisiaj znamy stanowiska polityków, natomiast no nie będziemy mieli tej szansy, żeby bezpośrednio w tej sprawie wypowiedziało się społeczeństwo. Paweł Mucha nie chciał jeszcze powiedzieć, czy prezydent złoży nowy wniosek o referendum przewidujący inną datę głosowania. Karol Surówka, Polskie Radio. Grupa osób domagała się od prezydenta zgłoszenia weta do ustaw nowelizujących m.in. przepisy o Sądzie Najwyższym. Demonstrowała wieczorem przed pałacem przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zdaniem protestujących przyjęta przez Senat nowelizacja ustaw dotyczących sądów, w tym Sądu Najwyższego, pozbawi je niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Prezydencie, jeszcze możesz! Prezydencie, jeszcze możesz! Nie oddamy wolnych wyborów! Nie oddamy wolnych wyborów! Rządzący tłumaczą, że chcą, by wymiar sprawiedliwości działał jeszcze sprawniej. Podkreślają, że zmiany w ustawach o sądownictwie mają charakter techniczny i usprawniający uzupełnianie wakatów w sądach. Mieszkańcy Szczawy w Małopolsce budują tymczasowe mostki do dwóch osiedli. Stare zniszczyła woda podczas ulew w ubiegłym tygodniu. Nie ma dojazdu do 40 domów. Gmina przekazała mieszkańcom niezbędne materiały oraz sprzęt do pracy nad nowymi przeprawami. Wspólnymi siłami staramy się jakoś to ogarnąć. Chcemy tak, żeby tego naszego, co teraz robimy, nie zabrało. No to co trzeba zrobić go trochę solidnie. Niby prowizorka to jest przejazdowa, ale żeby była solidna prowizorka. Nie? W końcu będziemy mieć jakiś dostęp, nie? Do głównej drogi. Jaki taki, żeby był przejazd po prostu, nie? No bo tutaj nie ma żadnego dojazdu, jest jedynie kładka na dole. No ale to by trzeba było, jakby ktoś był chory, to trzeba by było go tam aż na dół znieść po prostu, nie? Bo kładką nie przejedzie samochód, ani pogotowie, ani nic, no. Kto może, to pomaga. Młodsi, starsi, nie każdy się angażuje. To dla wszystkich jest, nie dla jednego, nie? Bo każdy chce korzystać, chce przejechać, o to chodzi. Odcięte od świata jest jeszcze jedno osiedle, Olsze, w gminie Kamienica. Tam nie ma dojazdu do 4 domów. Samorząd ma rozpocząć pracę nad prowizoryczną przeprawą w przyszłym tygodniu po otrzymaniu ekspertyzy budowlanej. Nad Polskę nadciągają upały. Zostaną z nami na dłużej. W najbliższych dniach prawie wszędzie termometry pokażą co najmniej 30 stopni. Najgoręcej będzie na zachodzie Polski. Najchłodniej, choć i tak bardzo ciepło nad samym morzem, od 24 do 27 stopni. Temperatury powyżej 30 stopni będą występowały na przeważającym obszarze kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Maksymalnie 32-33 stopni prognozowane jest na ziemi Lubusko oraz obszar Dolnego Śląska. Upałom towarzyszyć będą burze. Miejscami mogą przynieść nawet grad. Na zachodzie i Pomorzu będzie najwięcej słońca i najmniej opadów, natomiast na pozostałym obszarze występować będą przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami te burze mogą być gwałtowne, towarzyszyć im opady gradu oraz intensywne opady deszczu. Weekend też upalny z temperaturami powyżej 30 stopni i na razie końca upałów nie widać. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Znam takiego jednego człowieka, który się bardzo cieszy w związku z tymi upałami. Ma na imię Tomasz. No ale nieważne. Tomasz Gorazdowski dzień teraz. Dzień dobry, dzień dobry. Kolarze w Tour de France wczoraj mają za sobą, w zasadzie mieli... Króciutki taki etap był. Eksperymentalny. Tylko 65 kilometrów. Niektórzy z nich pewnie po bułki codziennie rano dalej jeżdżą. Tak. Ale za to ciągle pod górę. Tomasz Marczyński. Pogoda była bardzo dobra, bardzo gorąco, aż nawet za gorąco od samego startu. Tempo cały czas, full gas od pierwszego kilometra, także taktyka połowy peletonu była ratuj się kto może, znaleźć swoje miejsce w szyku, odpowiednie grupetto i do mety. Fajny etap. Uciekał Majka, wygrał Quintana, prowadzi Tomas. Już po mundialu, jeżeli ktoś się jeszcze nie obudził, kibice poprzez FIFA wybrali najładniejszego gola mistrzostw. Niespodzianki nie było, Francuz Pavard strzelił gola Argentyńczykom takiego, że się go łatwo nie zapomni. A że radio to teatr wyobraźni, to wróćmy na boisko. 23 sekundy radości, ekstazy, niedowierzania. Pavard! Oh, how about that? Glorious! Benjamin Pavard puts France level. Co kura, a to gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sugo potu Pavard! Quel match! Quel match! 2-2! La trajectoire magnifique! Magnifique! Francuzi wariowali, ale co by się działo, gdyby redaktor Szpakowski komentował gola Rybusa, takiego na 2-2 w meczu z Argentyną? Co ty opowiadasz? No nie, no ja wiem, że to mocno wyimaginowana historia, ale wyobraź sobie, wyobrażam, co by się działo. No, ojej. Po wielkiej piłce teraz mniejsza piłka i żeby się nie okazało, jak dwa dni temu po meczu Legii, że w ogóle to żadna piłka. Puchary. Piłkarze Jagiellonii od drugiej rundy rozpoczynają rywalizację w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem wicemistrzów Polski będzie portugalski zespół Rio Ave. Rozpracowywał rywala m.in. były zawodnik Jagiellonii, Brazylijczyk Hermes. Może dlatego, że mówi po portugalsku. Ale nie tylko. Drużyna z Portugalii, no oni grają generalnie wysoki pressing. Co ja wiem, też trener próbował różne ustawienia. Mieli troszeczkę mniej czasu niż Jagiellonię do pracy. Ja mam dużo nadzieję, że wykorzystamy to, że to nie jest zespół, który grał w tamtego sezonu i będą tylko kontynuować swoje dobre prace. Pięknie mówił, prawda? Tak, tak. W drugiej rundzie zagrają także Lech Poznań i Górnik Zabrze, Lech z białoruskim Szachtiorem Soligorsk, a Górnik u siebie ze słowackim. Oj, Słowacy trudne są mocni. Słowo, prawda? Słowacki AS Trencin. Mocni są Słowacy bardzo. Widziałem ostatnio jeden mecz. Czy no, to dali do wiwatu. Mówiłeś godzinę temu o Neymarze, który jak tylko ma się pojawić w jakimkolwiek paryskim klubie nocnym. To... Nie tylko Neymar. A kto jeszcze? No, jeszcze 20 innych gra w tym klubie. Jak się którykolwiek pojawi, to aha, telefon. Bo tu pani Ewa napisała szybko, że czytała ostatnio, że Neymar ma cały sztab ludzi, którzy są opłacani przez niego, by spędzać z nim czas. Zabawiać, ktoś od muzyki, ktoś od mody i tak dalej, i tak dalej. I teraz ich rola, uwaga, ma się zmienić podobno, żeby go bardziej motywować. Może nakłonią go do tego, tak się domyśla pani Ewa, żeby się bardziej poważnie zachowywał, dorósł, mniej się turlał. A ja znasz sobie takich ludzi, którzy chodzą dookoła ciebie i zabawiają cię. Podają tak godzinę. Na przykład. Ale znalazłem inne dla nich zastosowanie. Skoro trener Tuchel chce monitorować te kluby, tam gdzie by się Neymar pojawił, to ci ludzie Neymara mogą na zasadzie takiej przeciwfazy neutralizować poczynania klubu, w związku z tym jak Neymar do klubu... Poczekaj. Tu ludzie przed klubem... Już jestem pewien, że wśród tych ludzi, tego sztabu Neymara... Jest jeden odpowiedzialny. Jest jeden umyślny. Panie Tuchel, jesteśmy tu i tu. Dziś na Pomorzu Północnym... Panie Tuchel, jesteśmy z panem Duchem. Pięknie powiedziałeś. Tomek, pięknie powiedziałeś. Północy, od początku może. Dziś na Pomorzu, północy Wielkopolski, a także ziemi lubuskiej pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze. Ciśnienie waha się, a temperatura od 26 stopni w Trójmieście, Krakowie i Przemyślu, 28 w Chełmie, Rzeszowie i Augustowie, 28 w Warszawie, Piotrkowie, Katowicach i Toruniu, 29 w Legnicy i Szklarskiej Porębie, do 30 w Szczecinie i Poznaniu. Trochę się musiałem spieszyć, bośmy się rozgadali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji, na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl.

przeprowadzenie spowodowały, że wniosek prezydenta Andrzeja Dudy nie zyskał akceptacji, napisała na Twitterze rzeczniczka partii wicemarszałek Beata Mazurek. Mieliśmy długą dyskusję na dwóch długich posiedzeniach naszego klubu senatorskiego i przedstawione były argumenty za. Przede wszystkim podkreślono cenną inicjatywę pana prezydenta rozpoczęcia dyskusji na temat konieczności zmiany konstytucji, kontynuowania tej dyskusji poprzez referendum konsultacyjne. Wstrzymałem się od głosu. Czyli tak jak większość. Wielu senatorom podobały się przynajmniej częściowo pytania, które pan prezydent sformułował. Natomiast podnoszono, przynajmniej w naszych szeregach, w szeregach senatorów Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, wątpliwości dotyczące terminu i to wątpliwości z dwóch powodów. Z jednej strony mamy na przełomie października, listopada zaplanowane wybory samorządowe, które oznaczają dwukrotne głosowania, bo przypomnijmy, że w wyborach bezpośrednich na wójtów, burmistrzów, prezydentów dojdzie do drugiej tury. Jest w ogóle możliwe, gdyby wybory zostały zarządzone na dzień 27 października, że 11 listopada nałożyłyby się te głosowania referendalne i wyborcze. Panie marszałku, z całym szacunkiem, wszystko to już słyszeliśmy, ale wszyscy patrzą, czy jest drugie dno. I nawet niektórzy je widzą. A na tym drugim dnie jest pokazanie prezydentowi, chęć pokazania prezydentowi, jakie jest jego miejsce w obozie władzy. Nie rozumiem tych analiz. Jeżeli chyba czynił ktoś, kto nie śledził dyskusji zarówno przed debatą, jak i w trakcie samej debaty. To dużo tych ktośów było. Tylu pozytywnych słów na temat inicjatywy pana prezydenta ze strony polityków naszego obozu nie słyszałem od dawna, więc mogę powiedzieć też o, nie będę chyba ujawnić żadnej tajemnicy, że mieliśmy bardzo dobre spotkanie z prezydenckim ministrem, panem wiceszefem Kancelarii Prezydenta, panem Pawłem Muchą, więc pozostajemy w bardzo dobrych relacjach. A inni na tym drugim dnie widzą chęć zapobieżenia takiej efektownej klęsce, która by poszła na konto całego obozu władzy, klęsce frekwencyjnej. Nie tak było? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć frekwencji. Oczywiście wszyscy mamy w głowach klęskę Bronisława Komorowskiego i co warto podkreślić w tym kontekście, klęskę senatorów Platformy Obywatelskiej, bo Bronisław Komorowski, tak jak teraz pan prezydent Andrzej Duda, skierował jedynie wniosek do poprzedniego Senatu o referendum. Natomiast senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy wczoraj wszyscy jak jeden mąż zagłosowali przeciwko propozycji pana prezydenta, to 30 głosów przeciwko to byli parlamentarzyści opozycji Platformy Obywatelskiej, dwa lata temu, trzy lata temu poparli dużo bardziej wątpliwe referendum Bronisława Komorowskiego, które było ewidentnym taką zagrywką wyborczą. Pamiętamy, w jakich okolicznościach zostało zaproponowane między pierwszą a drugą turą, kiedy Bronisław Komorowski i jego sztabowcy wpadli w panikę, że przegrywają wybory. I wówczas bardzo duża część senatorów, to są ci sami senatorowie, zagłosowali za referendum. Dzisiaj w przypadku zupełnie innego, dużo poważniejszego wniosku ze strony prezydenta Andrzeja Dudy nagle zmieni zdanie o 180 stopni. Bez względu na to, czy były te dna, czy one są, to jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że taki scenariusz, jaki został zrealizowany, został napisany wspólnie przez obóz prezydencki i pozaprezydencki, obóz Zjednoczonej Prawicy. A to już inne. Dlatego, dlatego, że przecież prezydent wiedział od dawna, że są zastrzeżenia co do terminu i upierał się przy tej dacie. Czyli był chyba nastawiony na to, że tak to właśnie się potoczy. Sądzę, że pan prezydent miał szlachetne intencje, gdy zgłaszał ten pomysł 3 maja ubiegłego roku. Liczył na to, że ta szczególna data w naszej historii, 11 listopada, no i w tym roku świętowanie okrągłej setnej rocznicy odzyskania niepodległości zbliży nas wszystkich i w takiej atmosferze będziemy rozstrzygać o sprawach fundamentalnych, jaką jest ewentualna zmiana konstytucji, kierunek, w którym ta zmiana ma pójść. Pan prezydent, jak rozumiem, nie docenił faktu, że ta totalna część opozycji dzisiaj jest w stanie zakwestionować wszystko. Każdy pomysł jest w stanie odrzucić, każdy pomysł jest w stanie wpisać ciągle w ten plemienny spór. Ja pytam o sytuację w obozie władzy, a pan opowiada ciągle. Ja wiem, że to jest wygodniejsze mówić. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że przecież gdyby nie było takiej reakcji opozycji, nie zastanawialibyśmy się dzisiaj, jaka byłaby frekwencja, czy byłaby klęska, czy nie, gdyby wszystkie partie zgodnie zachęcały do głosowania. Ze względu na to, że niektóre ogłosiły, że będą bojkotować i namawiać do tego, by nie głosowali ich zwolennicy. My chcieliśmy przede wszystkim uniknąć tej plemiennej, wpisywania tego święta 11 listopada w plemienny spór między totalną część opozycji a obozem władzy. Myślę, że pan prezydent po prostu nie założył tego, w jaki sposób zareaguje duża część opozycji. No dobrze, a sama idea referendum jest referendum konsultacyjnego, jest warta zachodu i pieniędzy. Można ten pomysł powtórzyć, można uzgodnić termin, zastanowić się wspólnie Prawo i Sprawiedliwość i prezydentcy ministrowi i nad pytaniami, czy może je zmodyfikować i jeszcze raz tę operację powtórzyć w bardziej dogodnym terminie? Wczoraj obradowaliśmy w Senacie tylko nad tą sprawą blisko chyba 6 czy 7 godzin, nawet dłużej, bo zaczęliśmy o 10, głosowanie odbyło się o godzinie 18 i to była dobra dyskusja. Wiele argumentów przeciwko temu referendum, które kierowali senatorowie, pan prezydent Paweł Mucha, pan minister Paweł Mucha, minister prezydencki. Freud? Minister prezydencki Paweł Mucha celnie zbijał, więc być może za jakiś czas, kiedy kurz opadnie, wrócimy do tej sprawy. Trudno mi powiedzieć, nie znam przyszłości. Czyli nie wiemy jeszcze, kiedy kurz opadnie. Tak znaczy, państwo nie wiedzą, kiedy opadnie. Nie ma takiej przybliżonej daty, że to na przykład może być w okolicach wyborów. Nie było żadnych tego rodzaju ustaleń. Pan minister do końca zabiegał o to, żeby przekonać jak największą grupę senatorów do wniosku pana prezydenta. Nie rozmawialiśmy o żadnych scenariuszach alternatywnych. A propos wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie zadrży panu ręka podczas głosowania w sprawie zmian w ordynacji do tegoż parlamentu? Dlaczego miałaby mi zadrżeć? Bo pan jest takiej małej partii, która jest związana, jak się okazuje, po wsze czasy z Prawem i Sprawiedliwością, a gdyby chciała wystartować samodzielnie, to by nie miała najmniejszych szans w takich wyborach przy tej ordynacji. Obecna ordynacja, kształt obecnej ordynacji to jest taki, bym powiedział, potworek wymyślony na potrzeby jakichś małych partii w 2004 roku i sprawiający, że to jest najbardziej skomplikowana ordynacja z wszystkich ordynacji w Polsce. My wprowadzamy zasady dokładnie takie, jakie obowiązują do Sejmu i Senatu. Ja chcę też od razu powiedzieć, że czyli nie chodzi przyznać, o eliminację Kukiza? Nie chodzi o eliminację kogokolwiek, bo Kukiz ma takie same prawo do wystawienia kandydatów i zdobycia dobrego wyniku jak inni. Poza tym... No, trzeba mieć struktury, trzeba akurat mieć Kukiz, historię. Akurat ugrupowanie Kukiza powinno cenić sobie zmniejszenie liczby kandydatów w okręgu, bo w tej chwili mamy w jednym okręgu 51 kandydatów, teraz będziemy mieć od 3 do 6. Zbliżamy się do tego ideału Pawła Kukiza, czyli jednomandatowych okręgów, które już zresztą obowiązują w Senacie, więc rozumiem, że ugrupowanie Pawła Kukiza powinno cenić sobie skład Senatu, w którym nikt z tego ugrupowania się nie znalazł w wyniku tej ordynacji, ale to, przepraszam za złośliwość, takie są konsekwencje wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Wracając do tej ordynacji, chcę od razu powiedzieć, że... No właśnie, chciałam zapytać o te symulacje, powtarzane rzeczywiście przez posłów opozycji, zgodnie z którymi to symulacjami faktyczny próg wyborczy by wynosił około 16, a może 17%. No to jest wstydliwy, bym powiedział, w historii Biura Legislacyjnego Senatu epizod, kuriozalna, żenująca ekspertyza, która pisze o efektywnym progu wyborczym na poziomie 16,5%. W momencie, kiedy wszystkie analizy niezależnych organizacji Fundacji Batorego wskazują, że ugrupowania, które w zeszłych wyborach nie przekroczyły nawet 7%, na przykład PSL, zgodnie z tą nową ordynacją uzyskałyby przynajmniej jeden mandat, więc no... Naprawdę trudno mi komentować tego rodzaju ekspertyzę. Ekspertyza Sejmu jest zupełnie inna, zresztą pozytywna dla tego projektu. Natomiast pisanie o efektywnym progu wyborczym na poziomie 16,5% oznacza, że ten, kto się podpisał pod tą ekspertyzą, po prostu nie wie, nie zna w ogóle tematu. Platforma twierdzi, że podczas głosowań w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych instytucjach marszałek Stanisław Karczewski złamał regulamin, ponieważ nie dopuścił do dyskusji w ważnych momentach. A z kolei pan marszałek oskarża senatorów o obstrukcję. Czy obie strony mają rację? Zaczęliśmy dyskusję na temat ustawy reformującej sądownictwo o godzinie 15. Skończyliśmy głosowaniem grubo po pierwszej w nocy, grubo po północy, więc każdy może sobie wyciągnąć wnioski. Dyskutowaliśmy tylko i wyłącznie nad tą jedną sprawą, więc dyskutowaliśmy ponad 10 godzin. No tak, ale część... jest prawdą, że marszałek Karczewski uniemożliwił senatorom uzasadnienie złożonych wniosków, w tym o odrzucenie projektu padł w całości. Padł wniosek formalny o przejście do głosowania po 9 godzinach dyskusji, w której 90% czasu z tych 9 godzin zebrali senatorowie Platformy Obywatelskiej. Ich metoda obstrukcji, co warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, polegała na tym, że oni sami sobie zadawali pytania. To znaczy stał przedstawiciel mniejszości, jak sądzę, komisji, pan senator Pociej i odpowiadał na z klubu Platformy Obywatelskiej, odpowiadał na pytania kolegów z Platformy Obywatelskiej i stał tak przez kilka ładnych godzin. To była typowa obstrukcja parlamentarna, zgodna z regulaminem, natomiast również całkowicie zgodny z regulaminem był wniosek senatora Martynowskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości o przejście do głosowania po 9 czy 10 godzinach takich zupełnie jałowych dyskusji między senatorami Platformy Obywatelskiej. Wracając do relacji w obozie władzy, czy według pana podpis prezydenta pod tymi ustawami, pod tą nowelizacją jest pewny? Zważywszy, że także przed Pałacem Prezydenckim odbywają się od kilku dni demonstracje. Nie mam żadnego upoważnienia, żeby się wypowiadać w imieniu pana prezydenta. Trzeba pytać... Ale ja nie chcę, żeby pan... Ja pytam, co pan, co pan przewiduje, co pan myśli? Zdziwiłbym się, gdyby tego podpisu nie było. Natomiast o to trzeba pytać pana prezydenta, jego rzecznika, jego urzędników. A na panu robią wrażenie te demonstracje, które być może nie są liczne, ale momentami są głośne. Co się będę uśmiechnął? Rozmawialiśmy na temat tej demonstracji przed wyjściem na antenę. Że głośne są, w takim sensie fizycznym. Fizycznym, tak. Żyjemy w demokracji. Demonstracje, ja akurat jestem do demonstracji przyzwyczajony. 10 lat zasiadałem w Parlamencie Europejskim i praktycznie przed każdą sesją Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, one się odbywają raz na miesiąc, były demonstracje. Jeszcze bardziej głośne i często dużo bardziej nieprzyjemne, bo jak przyjeżdżali francuscy rolnicy protestując przeciwko jakimś tam przepisom, to to ich demonstracje były bardzo, bardzo, bym powiedział, nieprzyjemne. Ale też reakcja policji była zawsze brutalna. Francuska policja słynie z brutalności. Teraz zresztą mamy ten wielki skandal, gdzie, jak się okazuje, bliski przyjaciel prezydenta Macrona ochroniarz przebierał się w strój policjanta i kopał demonstrujących. Zobaczymy, jaki będzie finał tej wielkiej afery. Muszę panu podziękować. Ale to też pokazuje, jak bardzo profesjonalnie pracuje nasza policja, nasza Straż Marszałkowska. Chciałem wszystkim funkcjonariuszom z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, pogratulować im cierpliwości. Niestety inne pytania poszły na drugie dno, ponieważ czas minął. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Suszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa Riposta na kaca. Środek spożywczy. twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Troje kolejnych świadków będzie odpowiadać na pytania w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Za półtorej godziny komisja weryfikacyjna zajmie się grupą Marka M., który nazywany jest kolekcjonerem warszawskich nieruchomości, mówi szef komisji Patryk Jaki. Mam nadzieję, że stawią się na wezwanie komisji dwie osoby, które, jak wiele wskazuje na to, były najbardziej odpowiedzialne za czyszczenie mieszkańców z kamienic, czyli pan Masalski i pan Kobylarz. A wśród wezwanych na dzisiaj świadków jest też Barbara Zdrenka, czyli matka Marka M. Oficjalnie to ona jest właścicielką większości nieruchomości, w których jej syn miał występować w roli zarządcy. Strażacy opanowali pożar budynku mieszkalnego w północno-zachodnim Londynie. Służby ratownicze potwierdziły, że nikomu nic się nie stało. Z kamienicy ewakuowano około 50 osób. Pożar w 4-piętrowym domu w West Hampstead wybuchł w nocy. Ogień był widoczny z kilku kilometrów. Walczyło z nim około 100 strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Nad Polskę nadciągnęły upały. Prawie wszędzie w najbliższych dniach termometry pokażą co najmniej 30 stopni. Maksymalnie 32-33 stopnie prognozowane jest na ziemi Lubusko oraz obszar Dolnego Śląska. Mówi synoptyk Michał Ogrodnik. IMGW ostrzega, że upałom mogą towarzyszyć gwałtowne burze. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Nawet 10 miliardów złotych trafi do samorządów. Chodzi o sfinansowanie 100 planów związanych z rozwojem elektromobilności w miastach i gminach. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. W tym roku samochodów elektrycznych zakupiono 30% więcej niż przed rokiem, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Popularność hybryd bardzo rośnie. To, co musi się pewnie jeszcze wydarzyć, to rozbudowa infrastruktury. Druga nie mniej istotna rzecz to dyskusja o tym, w jaki sposób Polska wpina się do łańcucha wartości europejskiej. Bo elektromobilność to przecież nie tylko Polska, to także zmiana co najmniej w skali Europy. Elektromobilność to jeden z programów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Choć międzynarodowe koncerny informatyczne sprzedają w Polsce usługi i sprzęt za ogromne kwoty, to w rankingach płacenia CIT już tak nie brylują, pisze dziś Puls Biznesu. Liderem jest CD Projekt, który w ubiegłym roku zapłacił prawie 46 milionów złotych podatku dochodowego. To więcej niż łącznie wielkie korporacje IT, IBM, Microsoft, Oracle, SAP i Enterprise Services, które w zeszłym roku przekazały do budżetu państwa tylko 27 milionów złotych. Gazeta wyjaśnia, że są też takie firmy IT, które z powodu straty podatkowej nie zasiliły budżetu CIT-em, to m.in. Oracle czy IBM. Decyzją szefowej MSW z 2015 roku spółka GetBack miała wgląd w adresy Polaków schronionej bazy PESEL, pisze dziś Rzeczpospolita. O wyjątkowości tej decyzji świadczy fakt, że spółka Kruk S.A. o 20-letnim doświadczeniu w branży windykacyjnej takiej zgody od ministra nie dostała, choć o nią wnioskowała. Czytamy w gazecie. Nie pamiętam, bym taką decyzję podejmowała. Sprawami PESEL zajmował się mój zastępca. Mogłam go upoważnić, mówi Rzeczpospolitej była minister Teresa Piotrowska. Gazeta podaje, że poprzez bazę GetBack chciał weryfikować adresy dłużników. PESEL to rejestr ściśle chroniony. Zawiera wrażliwe dane Polaków dotyczące nie tylko adresu zamieszkania, ale także daty urodzenia, dzieci, ślubów i wiele innych. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po 9:30, na który zapraszam w imieniu Błażeja Pruśniewskiego. Jak słyszymy, idzie fala upałów. Dziś pogodnie na Pomorzu, Wielkopolsce i ziemi lubuskiej będzie pogodnie właśnie. Tam, a poza tym zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe burze. 26 stopni w Trójmieście, Krakowie i Przemyślu, 28 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Grudziądzu, do 30 w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu. A na drogach, uwaga. W Alejach Jerozolimskich pod Warszawą przy zjeździe na Opacz trasa do Warszawy z Michałowic Regu zdarzył się wypadek. Wszystko stoi pół godziny. Wjazd do Warszawy jest zamknięty. Jest zamknięty. Nie można wjechać do Warszawy. Jest policja, służby, także coś złego się stało. Trzeba to omijać wcześniej, gdzieś w Pruszkowie skręcać jeszcze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne trzy produkty, a na trzeci dostaniesz 30% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta. Tomek Gorazdowski opowiadał państwu o bramce, która została wybrana bramką mundialu. To bramka pana Pawarda z Argentyną. Niesamowite były emocjonalne komentarze komentatorów. No i pan Tomasz napisał, że zobaczył z ciekawości, sobie obejrzał. Well. Kopnął piłkę, wpadła do bramki. Niesamowite. Przepraszam, że ziewam. Jesteśmy dumni z pana, panie Tomaszu, że złapał pan bakcyla. It's such a shame, it's like shame. Także tańce. Głównie tańce w naszej piosence dnia to kamp. Pan zdaje się w tej sprawie będzie za chwilę? Między innymi. To dobrze. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Bo nie wiem, czy państwo słyszeli, ale autorami naszej piosenki dnia jest zespół Kamp. No tak powiedziałem, czy powiedziałem, czy nie? Chyba tak. No to jeśli nie, to jeszcze powtórzymy, że autorami naszej piosenki dnia jest zespół Kamp. A tym właśnie utworem, który przed chwilą słyszeliśmy, Don't Clap Hands, zapowiadają swoją nową, trzecią płytę. Ma się ona ukazać 17 września, a o samej piosence Tomasz Szpaderski, czyli 1/3 zespołu Kamp, mówi tak. Don't Clap Hands nie jest zbyt optymistyczną piosenką. Dużo ostatnio przygnębiających newsów. Kiribati zatonie w tym stuleciu, olej palmowy wylewa się już nie tylko z Nutelli, a nad Bałtykiem ludzie mordują foki. Wyszedł nam kawałek słodko-gorzki, co u nas jest dość częste. Ale jeśli można gdzieś na chwilę zapomnieć o tym, co wyczyniamy z naszym środowiskiem, to właśnie na parkiecie. Tak mówi Tomasz Szpaderski, a przedpremierowo piosenki z nowej płyty można było już usłyszeć, na przykład w ubiegły weekend w Ostrawie, a będzie ku temu okazja jeszcze na 3 festiwalach w najbliższych tygodniach. W ten weekend w Płocku, tam Audio River, później na Kraków Live Festival w połowie sierpnia i Up to Date Festival w Białymstoku to 8 września, a w październiku zespół ruszy w regularną trasę, która obejmie 12 miast, o czym oczywiście będziemy z wyprzedzeniem państwa informować. A już w ten weekend Męskie Granie, odsłona numer 3 w tym roku. Tym razem koncert we Wrocławiu pod tamtejszą pergolą. W najbliższą sobotę na scenie głównej wystąpią m.in. Dawid Podsiadło, Laocze, Elsztat, Kult czy Natalia Przybysz. Będą też dwie orkiestry, The Dumplings Orchestra i Męskie Granie Orchestra oczywiście, a mała scena stanie się areną występów w wykonaniu m.in. Baranowskiego, Much, Nixis oraz Songbird. To już w najbliższą sobotę we Wrocławiu, trzecia odsłona tegorocznej trasy Męskiego Grania. A już jutro do Polski wracają Iron Maiden, legenda metalu, do spektakl świateł i łomotu dwukrotnie, w piątek i w sobotę w krakowskiej Tauron Arenie. To już ich 13. wizyta w Polsce, 25. i 26. koncert. To dopiero jutro redaktora nosi. Nie, nie mogę. Nie możesz? Dodajmy, że Brytyjczycy planowali początkowo spędzić w Krakowie jeden dzień, ale zgodnie z przewidywaniami zainteresowanie koncertem przerosło przewidywania organizatorów i szczęśliwie i zapobiegliwie zespół miał jeszcze następny dzień do zagospodarowania. Dlatego przybywają do nas na 2 dni, a przybywają w ramach trasy koncertowej Legacy of the Beast, która pozwala jej sięgnąć po repertuar ze złotych lat 80. To w Krakowie. A w Łodzi w niedzielę zagrają Skorpionsi, to w Atlas Arenie w niedzielę. I jeszcze w sobotę zajrzyjmy trochę bliżej u nas, tutaj za ścianą. Mówiliśmy, co u nas w Ogródku się wydarzy w poniedziałek, a teraz powiemy, co się wydarzy w sobotę. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra ten zespół. Zespół Sabil. To współczesna muzyka Bliskiego Wschodu, mistrzowie ud i rytmu. Dużo tradycyjnej muzyki arabskiej, ale w nowych aranżacjach. Thank you. Podczas koncertu w Trójce wystąpią z klarnecistką Leną Nowak i będzie to premiera nowego projektu. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę posłuchać takiej muzyki, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia podwójne do studia imienia Agnieszki Osieckiej na sobotę. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Numer telefonu. Tak, Piotr Łodej czeka. Można telefonować. Bardzo panu dziękuję. Łukasz Karusta. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tu Trójka za 14 minut dziewiąta. Żwawo, zdecydowanie. Amy McDonald. Za 11 minut dziewiąta, przed dziewiątą poznajemy podróżników. No to teraz Ewa Lipowicz przedstawi kolejnego Ancymona podróżnika. Jest wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. Często zresztą sam jest sprawcą zamieszania. Struś pędzi, wiatr dostaje zadyszki, goniąc za nim. O radiu wie wszystko. Ja tam jadę. Ernest Sozuń. W pracy zawsze spędzam wakacje, bo to się najlepiej pracuje. Wyprawy dziennikarskie w lecie wychodzą najlepiej, bo można pojechać w różne miejsca, a poza tym ludzie są rozluźnieni i przyjmują reportera z otwartymi ramionami, zawsze się zaopiekują, pomogą. Obiadek dadzą. Najfajniejsze wakacje, jakie spędziłem z mikrofonem, to były, jak pojechałem kiedyś w okolice Bytowa z moją koleżanką Hanią. Robiliśmy reportaż o Bytowie. Pretekstem było to, że w okolicy zlikwidowano połączenia kolejowe, no ale tory były porozkładane, w związku z czym... Doszliście na miejsce? Nie. Wtedy jechaliśmy lokomotywą. Logiczne, są tory, nie ma pociągu, została lokomotywa. Ale nie zdążyliśmy, jak ona wracała do tego Bytowa. Więc najpierw przeszliśmy do ubitej drogi, po czym stanęliśmy przy szosie i zaczęliśmy machać. Nie stoicie tam do dziś, więc ktoś nadciągnął. Nagle zatrzymał się radiowóz. No i oni mówią... Ręce w górę i dokumenty na maskę. My was nie zawieziemy do Bytowa, bo benzyny nie mamy tyle, ale coś wykombinujemy. No i stanęli przy szosie, wyciągnęli lizak i zatrzymali pierwszy z brzegu samochód. W imieniu radia serdecznie przepraszamy. A pan policjant mówi do pana kierowcy, nic pan nie zrobił, ale podwiezie pan tych państwa do Bytowa. Odkupiliście jakoś tę winę? Uruchomiliśmy autobusy. Stanęliśmy na przystanku, zobaczyliśmy rozkład jazdy nad tam jezioro jakieś. Wypisane były ślicznie godziny kaligraficznym pismem, ale przy każdej godzinie była gwiazdka. Na dole rozszyfrowanie gwiazdki było takie... Autobusy kursują tylko w dni słoneczne. Takie rzeczy tylko z Ernestem. Poszliśmy do pana wójta, zaczęliśmy pytać, jak to z tym dniami słonecznymi. Pan wójt tak się zaplątał i tak się przestraszył, mimo że przez cały dzień padało, ale pod wieczór rzeczywiście pojechał autobus. Te czasy już minęły, teraz jesteś starszym reporterem. I? Teraz jak się tak najeździłem, to wakacje spędzam w ogródku, w którym mam trawę, choinkę, krzaki, klon, cisy. Ja po prostu muszę trochę pomieszkać w domu i przyzwyczaić się do takiego wstawania o byle której, poplątania się po domu, postrzyżenia trawy. Jak na emeryturze. No niech będzie. Ale po całym roku takiego żywota intensywnego reporterskiego należy się miesiąc żywota emeryta. Opowiedz państwu o choince, niech też się ucieszą. Choinka jest w ogródku i rośnie. Ja ją na każde święta ubieram i co roku rośnie na jakieś mniej więcej 200 lampek. Ostatnio założyłem na nią jakieś 2,5 tysiąca lampek. To jest rewolucja w dendrologii, lampkowa miara przyrostu. Na tym nie koniec. W ostatnim roku musiałem dokupić drabinę, bo ze starej mi wyrosła. Jaki to gatunek? Podpowiem, ile jeszcze? Choinka, zwykła choinka. Nie ma takiego gatunku. Ja nie wiem, co to jest za gatunek. Jest ładna, zielona, ma igły. Och, choinka. No i lampki oczywiście też ma. Zaraz więcej zresztą. Ewa Lipowicz, Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek kolejna postać. Będzie tam jechała. Aha, dzień dobry. Dzień dobry. Ja a propos wypowiedzi pana Ernesta Zozunia odnośnie ubitej drogi, chciałem się dopytać, jak się rozwija zespół Bite Dukty. Dziękuję. Bite Dukty powstały, zdaje się, tak, w tym tygodniu. Na razie jeszcze szukają składu. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Przypominamy, że na Facebooku Ranek w Trójce polecamy dziś państwu zdecydowanie, bo dr Tomasz Rożek umieścił tam opisy wszelkich plastików, których używamy w kuchni i nie tylko w kuchni, które są nam potrzebne w sprawach spożywczych. Które są dobre, które niedobre, proszę pamiętać. No i proszę pamiętać, że po dziewiątej Anna Gacek. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. No i mówię do usłyszenia tak, na takie troszkę dłuższe do usłyszenia, wakacje. Kiedy sobie wspomnij, dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.